بسم الله الرحمن الرحيم. ويعطى الكتب بعض النحو يمنى وبعض النحو ظهري والشمال. ويعطى الكتب kitaplar verilir. Amel sahifeleri verilir bağlı. Bir kısmına verilir nahve yumna. Sağ taraftan verilir, sağ cihetten verilir. Ve bağlı bir kısmına nahve vahri ve şimali. Sırt ve sol. Sırt tarafından, kimisine sol tarafından. İşte bu sol eli onu cem etmek için diyorlar ki sol eli böyle karnının içinden sokulur. Kitabını arkasından alır da çıkartır. El-kütüb, el-kütüb bidammeteyni cem'u kitabı. Kitabın cemidir. Tabi burada şiirden dolayı el-kütüb. Arkada da mesela rusul geçmişti. Ve fardun lazimun tasdiku ruslin. Onun gibi. Ve huffife hüna, burada takfif edildi. Kütüb dendi. Yani T'nin dammesi hasbedilir. Lidarure. Lidarureti şiir yani. Şiir zarureti. Vel muradu biha. Burada kütüple murat kastedilen sahaiful a'mali elleti ketebeha el hafazatü fi eyyami hayatihim. Sahaiful a'mali. Amel sahifeleridir. Elleti, o sayfalar ki ketebeha. O sahifelere yazmış el hafazatü. Hafaza melekleri dediğimiz kiramen katibin onları yazmış. Fi eyyami hayatihim, o insanlar yaşadıkları zaman dilimlerinde yaptıkları amelleri o melekler ne yapmışlar? O defterlere kaydetmişler. Ve huve o merfu'un ala niyabetil fa'ili, naib fa'il olmak üzere merfu'dur. El kütbü yu'ta, verilir. Yani yu'ti el melaike, melekler verir el kütübe, yani o kitapları veriyor yani melekler sahip. Ve bağdan, bağdan kelimesi nasbun, mensuptur. Ala ennehu mef'uli, ala ennehu mef'ulun thanin, ikinci mef'ul olmak. Ve kânel azheru, azher ise daha zahir olan şöyle olmak. En yurfa'a bağdun, bağd kelimesinin merfu kılınması. Ve yunsabe el kütbü, kütbün ise mensup kılınması. Yani ve yuta el kütbe ba'dun, bir kısmı kitaplarına verilir. Nahve yumna, sağ taraftan verilir. Bir kimse, bazı kimse kitaplarına verilir. Yani ahiz olan bazıdır, mahiz olan da kitaptır yani. Anlaşıldı mı? Lianne lenne zevil ukuli, akıl sahiplerinin, lenne zevil ukuli evla, akıl sahipleri daha layıktır. Bien yekunu el mef'ule el evvel, birinci mef'ul ahiz olandır bat, o kitaptan mahiz. Yani burada verilir sanki ahiz olan kitaplardır, kitaplar şeyi adamları alıyor, halbuki adamlar kitabı alıyor. Evet, aynı zamanda da bu ne olsun? Ve liyuvafika kavlehu teala, Allah'ın ayetine de muvafık olsun diye. Yani bağdın merfu, kütbün mensup olması uygundur. Ve emma men utiye kitabehu, bak. Ve emma men utiye huve kitabehu, kitabına verilen kimselere gelince, yani kitap kendilerine teslim edilmiş kimselere gelince, bi yemin fesebe yuhasebu hisaben yesira, onlar kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve yengalibu ila ehlihi mesrura, saadet içerisinde mutlu bir şekilde ailelerine dönecek. Ve emma men utiye kitabehu vera'e zahri, arkasından kitabı kendilerine verilen kimseler ise fesevfe yed'u thuburan, o helakı çağıracak. Vay başıma, helak olaydım bunları görmeseydim. Ve yasla sa'ira, ve yasla ey yedhulü, girecek sa'iran, alevli o ateşin içine ne yapacak? Girecek. Ve fil ayetil ukhra, başka bir ayette de şöyle zikredilmiş. Ve men ve emma men utiye kitabu bi şimali. Bak orada şimal zikredilmiş. Solundan kitaplarını ver. O zaman ne oldu? Bir ayette diyor ki arkalarından verilen, bir ayette solundan verilen, bu ikisinin arasını cem ediyorlar. Vel cem'u beynehuma. Bu ikisinin arasını cem etmek. Neyle cem etmek? Bi ennehu, şöyle ki yu'ta verilir, bi şimali, sol tarafından verilir. Ve min verai zahri, sırtının arkasından, yani şöyle elleri bükülür ve sırtlarının arkasından sol ellerine kitapları verilir diye cem edilir. Böyle cem yapılır. Tabi bunun keyfiyetinde çok ihtilaf yapılmış. Yani nasıl olacak? Şimdi az önce dedim ya, bu sol eli karnına sokulur da kitabını arkasından alır da orada açar bakar. Vaktulife fi keyfiyeti. Bunun keyfiyetinde ihtilaf edildi. Fakıyla denildi ki külva böyle kıvrılır, bükülür. Yedühül yusra, sol eli, min sadri, göğsünden, ila halfi zahrihi, göğüs tarafından arkasına doğru bükülür. Ha böyle yapılır yani, böyle kıvrılır eli, ama arkadan aldırılır. Thümme yu'ta, ondan sonra verilir kitabehu, ondan sonra kitabına verilir. Ve te thümme yu'ta kitabuhu, sonra kitabı ona verilir. Ve gıyla denildi ki, tünze'u yedühül yusra, sol eli çekilir, çekip alınır. Bu işte. Min sadri, göğsünden nereye doğru çekip alınır? İlâ halbi zahri, böyle sırtın arkasına buradan sokulur. Arkadan eli çıkar. Oradan al kitabını şimdi, çek bakayım benim oradan denilir. Sümme yu'ta, ondan sonra verilir kitabı, onun kitabı ona verilir. Vakıyla denildi ki gayru zalik, keyfiyet bundan başkadır. Vallahu a'lem bima hunak. Orada ne olacaksa onu Allah bilir. Nasıl? Yani sol tarafından arkasından, gayet normal yani, eli böyle büküldü mü arkadan alır, eli sol eline arka tarafından verilebilir yani. Hiç sıkıntı yok cem edilmesinde. Evet, fakat e'arabe. Fakat e'arabe, onu e'arabe yapıyoruz. Bir nüskada e'arabedir, burada e'arabe. Garip davrandı yani, gariplik yaptı. Eşşarihul kutsiyyü fîmâ e'arabe. İrab ettiğinde garip sözler söyledi yani. Tamam mı? Haythu kal, şöyle demiş. Yani Şari Kutsi'nin bir garip bir irabı oldu burada. Demiş ki o, haythu kal, şöyle söylemiş. İnne ba'dan, terkipteki ba'd lafzı, halun haldır. Vel mef'ulü, inne ba'dan halun haldır. Vel mef'ule thaniye, mukadder. İkinci mef'ul ise mukadderdir demiş. İnne ba'dan, ba'd lafzı halün haldır. Ve innel mef'ule thani, ikinci mef'ul ise mukadder. O mukadder. Şimdi yani neye mukaddere gidiyor? Var orada. Yani var da neye gidiyorsun? Eyyan ne demek? O mukadder olan ikinci mef'ul ne de? Ennas. Ennas. Ennase. Ev el mükellefine. Ev nahvede veya bir şey takdir et yani oraya. Demiş ki ve yu'tal kütbü. O kitaplar verilir. Ne oldu halde o kitaplar? Bağdan bir kısmı oldu halde o kitaplar verilir. Kime verilir? Ennase. İnsanlara verilir. Kitapların bir kısmı verilir. Ne taraftan? Kitapların bir kısmı sağdan verilir. Kitapların bir kısmı da soldan ve arkadan verilir. Kime verilir? Meful yok. El mükellefine. Ennase. İnsanlara. İşte el müminine. Nahve yumna, el kafirine, nahve şimali ve zahri. Böyle tevil etme. Öne gidiyorsun ya. El kütbü yap, naib-i fail, bağdanı da yap. Hal niye olsun ya? Yani? Ali Hükari diyor ki garip yani. Şarihin diyor böyle irap etmesi garip olmuş yani. Garip bir irap yapmış oraya. Peki. Okuyalım mı bir vezni bir tane daha? وَحَقٌ وَزْنُ اَعْمَالٍ وَجَرْيٌ عَلَى مَتْنَ الصِّرَاطِ بِلَهْتِبَالِ وَحَقٌ hak, yine haktır. وَزْنُ اَعْمَالٍ amellerin tartılması haktır. Ameller tartılacak. Nasıl tartılacak? Keyfiyetini Allah bilir. وَجَرْيٌ yürümek de ala metni sıratı, o sıratın zahri üzerine, sırtı üzerine yani yürümek de haktır. bila ihtibali, bila kezibin ve iftira. İftira değil, yalan değil. Bunları biz ayetlerden, hadislerden söylüyoruz. Bunlar yalan değil. Ameller tartılacak. O sıratın zahrında da üstünde de yürünecek. Geçilecek oradan. Yani veznül e'mali hakkun. Amellerin tartılması haktır. Li kavli teala. Vel veznü yevme idinil hak. O gün tartı, amellerin tartılması haktır. Femen sekulet mevazinuhu. Kimin tartıları ağır gelir? Feulâike humül müflihûn. Onlar felaha ermiştir. Ve men haffet mevazinuhu. Feulâike lezîne hasirû enfusevum. Bimâ kânû bi âyâtina yazlimûn. Feulâike o tartıları hafif gelen, seyyiyeleri fazla gelmiş, hasenatı az gelmiş kimseler. Ellezîne hasirû enfusevum. Kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Neyle yazık ettiler? Bimâ kânû bi âyâtina yazlimûn. Ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle. Yani ayetlerimizi inkar ederek zulmettiler. Kendilerine yazık ettiler. Kendilerine helak ettiler. Vel mizanu, mizan nedir? İbaratun amma yurafu bihi makadirul a'mal. Mizan dedikleri şey neyden ibarettir? İbaratun ama o şeydir ki yurafu bihi. Onunla bilinecek makadirul a'mal. Amellerin miktarı, amel diyeceksin arazdır. Cenab-ı Allah arazdır ama onu cevher kılmaya gücü yetmez mi? Yani amellerin cüse sahibi kılar, o amellerini yapar tartıya koyar. Veyahut da cüse sahibi kılmaz, gene tartar. Cenab-ı Allah'ın öyle mizanı var ki, öyle ölçüde arazı da tartar, cevheri de tartar. Yani. İkisini tartar. Cenab-ı Allah diyorsa ki, vel vezni yevmeydin, hak demek vezin var. Ama nasıl bir vezin? Amel nasıl tartar? Amel dediğin şey, amelin yani sevabı veyahut işte onun seyyiyesi bir varlık mıdır, bir madde midir ki? Sen şimdi onu dünyadaki akılla düşünüyorsun. Mesela oradaki diyor mizan da ağır bastığı zaman yukarı kalkacak diyor. Halbuki dünyadaki tartılarda ağır bastığı aşağı çöker. Tartı değil mi başım? Tartı şöyle düşün. Buna ağırlık koydun mu bu böyle ağır olan basar, hafif olan yukarı kalkar. Halbuki ahiretteki mizanda diyor, hadis-i şeriflerde, o sevap ağır oldu mu diyor, aşağı basmıyor, yukarı kalkacak diyor. Ahiretin her şey dünyadan farklı. Sen dünyada bir gün diyorsun değil mi? Dünyada bin gün, ahiretteki bir güne mukabil oluyor. Yani o dünya ile ahiret hiç birbirine kıyas edilmez ama. Peki onunla amellerin miktarı bilinecek. Ve ma yeterattebu aleyh. Ve ona terettüp eden şey. Yani o miktarların bilinmesiyle lazım gelen şey ortaya çıkacak. O da bilinmiş olacak. O terettüp eden, o amellerin miktarının bilinmesinden dolayı, bilinmesi üzerine lazım gelen şey nedir? Min beyan ediyor. Min el adli vel fadli. Allah-u Teala'nın adalet ve fazlı. Adaleti gereği Cenab-ı Allah azap edecek. Fazlı gereği de insanları cennete koyacak. Neye göre? Bi hasebi tefavutil ehvali. Hallerin birbirinden farklılığının iktizası olarak, gereği olarak Cenab-ı Allah kimisine fazlı keremiyle ne yapacak? Cennete koyacak. Kimisine de adli gereği onları azap edecek. Demek ki mizan amellerin miktarı kendisiyle bilinen ve bu miktarın bilinmesiyle lazım gelen adalet ve fazlın tecelli edeceği şeydir. Allah'ın fazl-ı kereminin ve adaletinin ortaya çıkacağı şey. Hiç tartmadığın zaman neye göre? Yani seni cennete koydu neye göre? Bunu cehenneme koydu neye göre? Tartı olacak ki. Tarttık. Senin seyyiyen fazla geldi. Şimdi adaletimiz gereği seni cehenneme atacağız seni. Tarttık senin hasenatın fazla geldi. Biz de sana fazl-ı keremde bulunuyoruz. Hadi buyur cennete. Evet. Vel aklu, akıl ise kasırun, eksiktir, noksandır. An idraki keyfiyeti. Bu mizan keyfiyetini kavramaktan akıl noksandır. Niye? Görmediği bir şeydir. Mahsusat dairesinde değil ki akılını. Akıl ancak mahsusata gireni idrak eder. Değil mi? He. Aklın dışında hayal var, vehim var. O mahsusat olmayanı idrak eder. Ama o da kendine göre şekillendirir. Ona bir şekil verir. O hayal ettiği şeyi de hakikat vehmeder. Onu hakikat kabul eder bu sebebi. Dolayısıyla cennette veya işte ahiret ahvalinde olacak şeyleri aklın kavraması mümkün değil. Niye? Çünkü aklın idrakı içerisinde yer almıyor. Mahsusattan değildir. Vehim hayalin de hükümlerine itibar edilmez yani. Hayalden, vehimden oluşan hükümlerse ona her zaman yanlış çıkabilir. Çünkü yanlış çıkar yani hayalde. Çünkü bir şey uydurmuş kendine göre. Tasavvur ediyor, bir mizan tasavvur ediyor mesela. O senin dediğin gibi değil. Dolayısıyla o zaman demek akıl bunu kavramaktan eksiktir. Zaten akıldır insan için mi'yar olan. Değil mi? Hayali, vehmi, mi'yar değil yani. İnsan vehminden mükellef değil yani hayalinde. Akıldan mükellef. Akıl da o idrak etmekten nakız. O zaman hakikatine iman gerekir. Keyfiyetiyle uğraşmak abes. Değil mi? Ve tasavvuri mahiyetihi. Mahiyetini tasavvur etmekten. Niye? لِيَنَّ الْاَعْمَالَ Çünkü ameller اَعْرَابٌ Ameller arazdır. Varlık sahibi değil, madde değil. Yani onlar kendi kendine kaim olan şeyler. Amel amille kaim. Onu amil mi tartılacak, ameli mi tartılacak? Ameller arazdır. يَسْتَحِيلُ بَقَاءُهَا Bekası imkansızdır. Her an yok oluyor, yeniden var oluyor. فَلَا تُوْزَ بِالْخِفَّةِ وَالْثِكَلِ O zaman hifvet veya tikal ne olmaz? Mevsuf olamaz ki اَجْزَاءُهَا Amellerin cüzlerini nasıl tartacaksın? Arazdır, kaim olmuyor. Değil mi? Yani şimdi bu bir cevherdir, tamam bunu tartarsın. Değil mi? Ama bunun o keyfiyetini, şekli şemailini tartman mümkün değil. Lakin lemma verede eddelilu ala thubutihi. Lakin ancak lemma verede ne zaman ki varid oldu eddelilu ala thubutil mizan. Ala thubutil mizan. Mizanın sabit olduğu varlığına ki delil varit olmuş. Vecebe i'tikadu hakkiyeti. Hak olduğuna inanmak vaciptir. Min gayri iştigali bi keyfiyetihi. Min gayri iştigalin meşgul olmadan. Neyle bir keyfiyeti? Fe innehu subhanehu kadirun ala. Cenab-ı Allah kadirdir. Neye kadirdir? Ala en yuarrife. Tarif etmeye, bildirmeye, tanıtmaya, ibadehu kullarına mekadir e'mali. Amellerinin ne miktarda, ne kadar olduğunu Cenab-ı Allah tarif etmeye, beyan etmeye kadirdir. Bi eyyi tarikin eradehu. Bi eyyi tarikin, hangi yolla olursa erade, murad ettiği, istediği yolla onu ne yapabilir? Beyan edebilir. Fakat verade. Muhakkak varit olmuş ki ennel mevzune tartılan nedir? Sahaiful e'mali. Amel sahifelerdir. Yani biraz yaklaştırmaya çalışıyor şimdi. Amelin sahibi, amelin kendisi tartılmıyor ki. Amelin sahifesi tartılıyor. Yazıldığı belge, belgeler, o sayfeler, defterler tartılacak. Kema yedül aleyhi hadithül bitaka. Bitaka hadisinin delalet ettiği gibi elleti fiyah, kelimetü tevhid. Kelime-i tevhid kendine yazılmış olan bitaka, o yaprak tartılmış mesela. Evil besmele veya besmele. Şimdi hadis-i şerifte gelmiş ki işte bir kelime-i tevhid yazılan bir levha tartılacak. İşte besmele kendisine yazılan tartılacak. Bütün mahşer eline yetecek kadar sevabı tahakkuk edecek falan. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki demek ki sahifeler tartılacak. Evzebe ba'duhum bazı ise şöyle kabul etti ile ennel e'mala ameller tücesset. Onlar cesetlendirilecek ve tücessemu cisim kılınacak bi hasebi tefavutil e'mali. Yani amellerin farkına göre onlara bir kalıp verilecek, bir ceset verilecek, bir cisim olacak. Ondan sonra o cisimler ne yapılacak? Tartılacak. Sümme tuzeni ondan sonra da tartılacak. Niçin böyle yapılacak yani? Cenab-ı Allah direkt senin şeyini hesapladık amellerini şu kadardı, seninki de bu kadar diyebilir. Ama niye? لِيَارِفَ الْخَلْقُ Mahlukat bilsin. مَا لَهُمْ مِنَ النَّوَالِي وَالْوَبَالِي Atadan ve vebalden, günahtan, sevaptan kendisine ne vardır? Bunu bilsinler diye. Ve zehebe kethirun minel müfessirin. Müfessirlerin birçoğu da kabul ettiler ki ile enne mizanun hakikiyyun. O hakiki bir tartıdır. Manevi bir tartı değil, hakiki bir tartıdır. Lehu lisanun, onun dili var, konuşacak. Ve keffetani, iki tane kefesi var. Ve keffetani, iki tane kefesi var. İki kefesi olan, dili olan bir tartıdır. Ve esnedehu el-lalekai fi kitabi şerh-i sünne lehu. Şerh-i sünne isimli kitabında lalekai isimli alim bunu nispet etti. İlâ küllin, bu görüşlerin her birini nispet etmiş. İlâ küllin yani her birine nispet etmiş bu görüşleri. Kimden her biri? Min Selman, min Selman el Farisi, Selman el Farisi ve Hasan el Basri. Yani Hasan el Basri ve Selman el Farisi böyle söylemişler diye her ikisine de bunu Şerh-ı Sünne isimli kitabında Ella Lekai isimli alim onlara isnat etmiş. Ve Rava İbn-i Cerir'in, İbn-i Cerir de rivayet etmiş. Vella Lekai an Hüzeyfe, Hüzeyfe'den rivayet etmişler ama mevkufen, mevkuf olarak. Tamam, merfu değil, mevkuf olarak rivayet ediyorlar. Enne sahibel mizani yevmel kıyamet, kıyamet günde mizan sahibi Cebrail, Cebrail'dir aleyhisselam. Ve eşara, bu da böyle gelmiş. Yani mizanın başında duracak olan onun sahibi Cebrail diye. Ama bu mevkuf yani. Sahabede kalmış yani. Tamam, merfu olursa Resulullah'ın müsned, sahabede kalırsa mevkuf, tabiinde kalırsa maktu. Ama mevkuf ama bunu tabi hükmen merfu gibi. Niye? Çünkü Hüzeyfe'yi nereden bilmiş yani Resulullah'tan kendisine bildirilmesi nasıl bilsin? Ve eşaran nazimu, Nazım Hazretleri işaret etti bir kavlihi sözüyle. Vezmi a'mal dedi. Nereye işaret ediyor? İle ennel veznem vezin. Demek ki muhtasum bil a'mali zahir. Zahiri olan o amellere, ameller tartılacak. Buna işaret etti. Kema nakalehu el Kurtubi, Kurtubi de nakletmiş fi tezkiratihi anil hakim ettirmi. Hakim ettirmiziden ve ennel iman, iman ise la yuzen, o tartılmayacak. İl la muvazine lehu, onun dengi yok. İman tartılma. Fe inno la zidde lehu illel küfür, küfürdür onun zıttı ve muhalun veznuhu, küfrün ise iman karşısında tartılması muhaldir, imkansız. Sümme bundan sonra es-sıratu, sırat kelimesi cisrun memdudun, uzatılmış bir köprüdür. Ala metni cehennem, cehennemin üstünde. Ve fi rivayetin bir rivayeti ala vahri cehennem, cehennemin sırtı üzere. Bir köprüdür ki, nasıl bir köprü? Edakku mineşşari, kıldan ince, hal yaparız. Edakka mineşşari, kıldan ince ve ehadde mineşseyfi. Haber yaparsan edakku mineşşari ve ehaddu mineşseyfi. يَمُرَّ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْخَلْقِ Bütün mahlukat oradan geçecek. فَيَجُوزُهُ Onu aşacak yani. Onu geçecekler. Cüz ya mümin fakat etba nur kelehebi. Ey Müslüman çabuk gel. Bütün mahlukat geçecek öbür düşecek. İnsanlar tabii. فَيَجُوزُهُ اَهْلُ الْجَنَةِ Cennet ehli onu geçecek ama وَتَزِلُّ ف۪يهِ اَقْدَامُ اَهْلِ النَّارِ Cehennemlikten ayakları orada zelle kayacak. Kema kâle teâlâ ve in minkum illâ vâriduhâ. Hiçbir sizden kimse yok ki varsa ona bir uğrayacak. Cehenneme uğrayacak. Nasıl cehenneme uğrayacak yani? Kâne alâ rabbike hatmen makdiyâ. Bu Rabbinin üzerine kararlaştırılmış bir kesin hükümdür. Rabbim böyle karar aldı. Herkes cehenneme bir uğrayacak. Yani cehenneme uğrayacak, içine mi girecek? Demek ki cehennemin üstünde bir köprü var. O cehennemin metninde üzerinde bulunan o, zahrında bulunan o kıldan ince, kılıçtan keskin köprüden herkes ne yapacak? Oradan geçecek. Thümme nüneccî, ondan sonra kurtaracağız. Ellezîne takav, takva olanları kurtaracağız. Ve nezeru, bırakacağız. Ezzalimîne fîhâ cetîyâ, cehennemin içinde öbürlerini diz çökmüş olarak onları bırakacağız. Ve fîs sahihayni, Bukhari ve Müslim'de ise şöyle rivayet edilmiş. Ennel müminine müminler yemurruna aleyhi onun üzerinden geçecekler. Sira'an böyle süratli bir şekilde hızlı hızlı geçecek. Ketar fil ayni göz açıp kapayıncaya kadar. O miktarda. Vel berki berk gibi. Vel rihi rüzgar gibi yani böyle. Gözün açıp kapanması, şimşek çakması, rüzgar esmesi gibi böyle. Rüzgar gibi geçecek. Berki hatıp gibi geçecek. Diye dualarda geçiyor ya, berk hatır. Yani şimşek çakıp hemen kapanması gibi bir anda geçecek. Evet. Dane gibi geçecek. Ve ki ecavidil hayli ve rikab. Yani o binilen hayvanlardan, atlardan böyle cihat eylerinin böyle hızlı yarış atı gibi yani hemen geçecek. Ve ilahada buna eşarın nazım. Nazım Hazretleri buna işaret etti. Bir kavli ve ceryun dedi bak. Cer çünkü atta oluyor. Yani. Hızlı bir şekilde cereyan edecek ama geçecekler dedi. İlla enne hadel cariye bu cer la yahsul li küllihim. Ama hepsi için hasıl olacak bir şey değil bu. Bütün. O zaman fekânel ensebu, münasip olan en yekûl şöyle demesiydi. Ve merrun. Merrun dese daha uygundur. Çünkü bazı ceri edecek, hızlı geçecek ama bazı da murur edecek. Yani ağır ağır o ateşi hissede hissede geçecek. Yani. Bir mana murur, murur manası. Ve kavluhu bilahtibali, bu ne demek? Bilahtibin ve iftirayın. Bunda yalan yok, iftira yok. Bu doğru, gerçektir. Evet, şu manada bilahtimadi ala şey. Yani hiçbir şey itimat etmeden geçecek. Yani. Peki, fefil kamus, kamusta ihtebele kezebe demektir. Kezebe kethiren. Ve ala veledi ittekele. Çocuğuna dayandı, güvendi. Yani hiçbir şeye dayanmadan, güvenmeden onun üstüne geçecek. Ve emma ma zekerevul kutsi, kutsinin zikrettiği ki min ennel murade bihi. Bununla kastedilen ihtibarle fikalül beden, bedenin ağırlaşmasıdır, beden ağırlığıdır. Ve ma kâlehu gayru minen, bir manın naksi. Bunlar noksanlık manasına olan. Fe gayru zahir. Bu ifadeler doğru değildir fil mana. Kemala yakfa. Bu da gizli değil yani, bu manalar uygun değil. İhtebele ya kezip manasındadır, evet, ya itimat manasındadır. Evet. Yani bila itimadin bila kezibin. Yalan değil, geçecek. Hiçbir şeye itimat etmeden oradan yürüyecekler. Yok işte ağır gelecek, ağırlaşacaklar. Ağırlaşmaksızın, yok işte bedenlerine ağırlık çökmeksizin, noksanlaşmaksızın. O manalar zahir değildir diyor Aliül Kari. Sümme bundan sonra huve müteallikun, o bilahtibali, o nereye müteallik oradaki halde? Biceriyin. Cari mastarına müteallıktır. Evet de bir haberihi veya habere müteallıktır ki ve o hakkın. O da haktır. Yani onun haberi de hak. El mukadder, mukadderdir. Evet de bir hakkın mutlaka. Yukarıdaki hakka da taalluk edebilir. Yani mukadder olmayan. Ve hakkun veznu e'malin ve hakkun ceryun. Ve hakkun ceryun. İşte o ceryuna hak takdir et. İşte yukarıdaki hak, o da mastardır, müteallık olabilir. Ve layib uzak değildir. En yekün olması hüve. O en yekün olması hüve bilahtibali, yani olması haberu ceri. Ceri'nin haberi de olabilir. Yani şöyle yap ve ceryun ala metni sıratı bilahtibali. Yani kainun bilahtibali. Tamam? Bilahtibali ne yapıyor? Haber de yapabilirsin diyor. Ve fil cümleti. Bu cümlede ne vardır? Raddun alel mu'tezileti. Mu'tezileye ret var, cevap var. Fi inkarihim, inkar etmeleri hususunda. Efendim, küllen, hepsi inkar ediyorlar. Neyi inkar ediyorlar? Küllen, her birini, her birini inkar ediyorlar. Neyden? Minel mizani ve sıratı. Yani mizan da yok, sırat da yok. Bunları inkar etmişler, bunu cevap veriyor. Tabi bunu nasıl inkar etmişler? Müstedilliğine, işte delil edinmişler, bir edil edinmişler. Aslında hakikati inkar etmiyor. Mizanı işte başka türlü tevil ediyorlar yani. Müstedilliğine bir edilletin, vahiyetin zayıf delilleri istidlal ederek, onlarla delil getirerek mizan ve sırattan her birini inkar ettiklerinden dolayı o inkarlarına cevaptır bu. Yani biz diyoruz ki amellerin tartışması haktır. Cehennemin üzerine uzatılmış köprüden de geçmek yalansız. Bu kesin olarak haktır, gerçektir diyoruz. يَسْتَحِقُّنَ بِهَا. Bunun sebebi o deliller ki yestahikuna biha, ondan dolayı hak edecekler en yuazzebu, azab olunmayı hak edecekler. Finarin hamiyetin, o kızgın ateşin içinde azab olunmalarını hak ettikleri, o delillerse bile hak ettikleri zayıf delilleri getirerek mizan ve sırattan her birini inkar etmeleri hususunda Mutezile'ye ne vardır burada? Red vardır, cevap vardır. Peki.